Salamu zangu natuma mijini na vijijini, habari imeshavuma, amewasili mgeni. Kwetu mwezi kuandama, ni yetu matumaini. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu wa fadhila na mwezi wa ihsani, sio mwezi wa chakula kushindilia tumboni, au mwezi wa kulala kukoroma kitandani. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu wa ibada na kusoma Qur'ani, ni mwezi wenye faida nyingi zisizo na kifani. Si mwezi wa kawaida, ni mwezi wenye thamani. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Imo siku ya kudura kwenye kumi za mwishoni, hiyo siku ndio bora kuliko zote yakini. Ni siku yenye kung'ara, Jibrili ni mgeni. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu mashetani wanapingu mikononi, minyororo ya shingoni wametiwa huwaoni. Ona vipi Rahmani, mwezi ana uthamini. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu Qur'ani ilishuka ardhini, kwa wahi toka mbinguni, ni maneno ya manani. Isomwe kila makani, itunawiri moyoni. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu tarawihi ni swala za Ramadhani, usikose kuziwahi, ziswali msikitini. Mwenyewe utafurahi, utakuwa burudani. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu mafakiri pamoja na masikini, waalike futari, wakaribishe nyumbani. Wape maneno mazuri na sadaka mikononi. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Mwezi huu wa kufunga kila kitu mdomoni, sio mwezi wa kuringa kujivuna mitani. ni mwezi wa kujikinga na maasi duniani. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani. Mwezi huu kujishika, kujizuia mwilini, usiavuke mipaka yalokatazwa na dini. Na ibada shughulika asubuhi na jioni. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani. Mwezi huu kula daku, mama aende jikoni. Ukiingia usiku kula unavyotamani. Mchana ni marufuku ila uwe safarini. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani. Mwezi huu inafungwa milango yote motoni. Hapo inafunguliwa milango yote peponi. Dua zinakubaliwa, ombeni ndugu, ombeni. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani. Mwezi huu wa kutubu, uyafute azamani. Uzikusanye thawabu, uombe na samahani. Uzungumze kwa adabu na ndugu na majirani. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani. Mwezi huu tenda mema, uchoyo weka pembeni. Tena uwe na huruma kwa wale walio duni. Kama Mungu kawanyima, huo ndio mtihani. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani. Mwezi huu wa dharaka, wa amani na imani. Tumuombe mtukuka, pepo iwe maskani. Ni mwisho wa kuandika, nimefika kikomoni. Karibu yetu mgeni mtukufu Ramadhani.